We did it. Ik ben super blij, super trots op deze artiesten. Want dit podium is dus ook nog 6x8 in plaats van 8x8. Er is ineens een plafond waar je tegenaan kan jongleren. Het moest allemaal aangepast worden. We hebben niet geoefend hier, dus alles is impro, gewoon gedaan. Lieve mensen. Dus geen haast, je kan gewoon doneren en dan naar Circus Ronaldo. Lieve mensen, dit was een kerstfeest!